بعض اسلامی بھائی آپ سے غم مدینہ کا مطالبہ کرتے ہیں، برائے کرم یہ وضاحت فرما دیجئے کہ غم مدینہ کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ میں غم مدینہ نہیں دے سکوں گا، میں نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے غم مدینہ کا مطالبہ مجھ سے نہیں کرنا چاہیے. اگر مطالبہ کرنے والے کی مراد یہ ہے، اور غالباً یہی مراد ہوتی ہوگی کہ میں ان کے لیے دعا کر دوں کہ ان کو غم مدینہ مل جائے، تو اس معنی میں تو حرج نہیں، بھی ہم کسی سے بھی کہہ سکتے کہ ہمارے لیے غم مدینہ کی دعا کر دو. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غم مدینہ عطا کر دے، اور آپ کے صدقے مجھے بھی عطا کر دے. تو اس میں مطلب زیادہ وسوسے پالا مت کرو، آپ وسوسے پالو گے تو پھر شیطان آپ کو کان پکڑ کے لے جائے گا کہیں اور. اچھا، غم مدینہ کیا ہے؟ یہ ہے غم مدینہ یا غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں عشق مل جائے، اور جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق مل جائے گا تو آپ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا عشق مل جائے گا. تو مدینے کو بھی سرکار سے نسبت ہے، جب ہی تو مدینہ مدینہ کرتے ہیں. اگر لندن کو سرکار سے نسبت ہو جاتی تو لندن لندن کرتے ہیں. مدینے کو سرکار نے اپنی ہجرت گاہ بنایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں اپنا مزار شریف بنوایا، تو اس لیے ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں. حقیقت ہے اگر پیرس میں سرکار ہجرت کر کے تشریف لے آتے اور پیرس میں آپ کا مزار ہے پر انوار ہوتا تو ہم پیرس پیرس پیرس پیرس کرتے، ال پیرس چل پیرس کرتے. تو اپنی تو ساری نسبت کی باہر ہیں. تو اس لیے غم مدینہ، مدینے کی محبت، مدینے کا عشق، جنون کی حد تک غم، یہ محبت جب محبت کا مبالغہ جو ہے نا، وہ سمجھو کہ مبالغے کا صیغہ غم ہے. آپ اس کو یوں سمجھو کہ حضرت سیدنا شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قصیدہ بردا شریف لکھا ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مشہور قصیدہ آپ سب کو معلوم ہوگا. تو اس کا لکھنے والے جو شاعر ہیں، یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ان کے شعر کے ذریعے میں آپ کو غم مصطفیٰ یا غم مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک شعر ان کا ہے، نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالالم. جی ہاں، مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے جس سے مجھ پر رقت طاری ہوئی اور محبت لذتوں کو غم سے بدل دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ محبت کا جب غلبہ ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت، شدت کی محبت، تو وہ غم میں تبدیل ہو جاتی ہے. آپ کو بھی یہ تجربہ بہت سو کو ہوگا کہ آپ جب بہت دنوں کے بعد اپنے کسی عزیز کو، کسی دوست کو، یا اپنے پیر کو دیکھتے ہوں گے جس سے آپ کو بہت محبت ہے، بہت دنوں کے بعد دیکھتے ہوں گے تو آپ پر رقت آتی ہوگی، سنجیدگی طاری ہوتی ہوگی، اور آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہوں گے. یہ بہت سو تجربہ ہوگا. تو یہی غم ہے کہ وہ رو رہا ہے محبت کی وجہ سے کہ یہ میرا پیر ہے، تو اپنے پیر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئی، ایک دم سیریس ہو گیا، گمبھیر ہو گیا اور رو پڑا. تو محبت تھی اور محبت میں اب شدت آئی تو اس نے غم کا روپ دھار لیا. تو اسی سے آپ غم مدینہ سمجھ لو کہ مدینے سے محبت تو سب کو ہے، لیکن غم مدینہ وہ کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، اور غم مدینہ پھر وہی، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، آنکھ بھی امنڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا. تو بعضوں کو تو اتنی شدت ہوتی ہے غم کی کہ مدینے کا تذکرہ سن کر رو پڑتے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سن کر رو پڑتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پیر کا تذکرہ سن کر رو پڑتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے، تو محبت جب بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے تو غم کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو غم مدینہ نصیب کرے، اور آپ سب کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی غم مدینہ سے مشرف فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.